twoi bliscy zawsze mogą liczyć na ciebie. Nowa Toyota Camry. Daj bliskim to, co najlepsze. Zapraszamy na dni otwarte w salonach Toyoty od 21 do 26 października. Żegnamy reklamy. Jest 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Najnowsze informacje ma Anna Zaleśna-Sewera. Za kaucją może wyjść z aresztu ksiądz Michał Olszewski. Jest zgoda sądu. Sekretarz generalny ONZ w Rosji mówi o sprawiedliwym pokoju w Ukrainie. Trzy wyjątkowe obrazy z amerykańskich muzeów można oglądać na Wawelu. 350 tysięcy złotych kaucji musi wpłacić ksiądz Michał Olszewski, by wyjść z aresztu. Sąd apelacyjny w Warszawie przychylił się do zażalenia obrony, która nie zgadzała się z postanowieniem o przedłużeniu aresztu o kolejne 3 miesiące. Dotyczy to nie tylko duchownego, ale także dwóch urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości. Sąd wyznaczył termin wpłaty kaucji na 15 listopada, mówi adwokat księdza Krzysztof Wąsowski. Sąd postanowił warunkowo uchylić areszt, jeżeli cała trójka wpłaci kaucję po 350 tysięcy złotych. To znaczy ksiądz Michał Olszewski, jeżeli wpłaci na konto prokuratury krajowej, jeżeli pani Urszula i pani Karolina wpłacą po 350 tysięcy złotych, to natychmiast wychodzą z aresztu. Urzędniczki, tak jak duchowne, trafiły za kraty pod koniec marca. Ksiądz usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi o 66 milionów złotych dotacji, jaką otrzymała kierowana przez niego Fundacja Profeto. Sprawa musi mieć ciąg dalszy. Tak informacje o skierowaniu 41 zawiadomień do prokuratury w sprawie podkomisji smoleńskiej skomentował senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. W Polskim Radiu odniósł się do raportu o pracach podkomisji, który zaprezentowali eksperci z Ministerstwa Obrony. Wskazał, że ukaranie winnych jest kwestią powagi państwa. Nie możemy pozwolić na to, żeby te działania nie zakończyły się procesami sądowymi i jak trzeba skazaniem tych, którzy łamali prawo i podlegali korupcji nie tylko politycznej. Ci, którzy po prostu fałszowali rzeczywistość, czy szukali na siłę, preparowali także dowody, żeby udowodnić absurdalną tezę zamachu. To nie tylko szkodzi powadze państwa, ale też prowadziło dalszy ciąg wojny, którą wywoływał PiS po katastrofie smoleńskiej. Prace podkomisji kosztowały Skarb Państwa ponad 81 milionów złotych. Przeciwko szefowi podkomisji MON wysuwa 24 oskarżenia, a przeciwko byłemu ministrowi obrony Mariuszowi Błaszczakowi 10. Sekretarz generalny ONZ zaapelował o sprawiedliwy pokój w Ukrainie. Antonio Guterres mówił o tym w Rosji, na szczycie przedstawicieli grupy państw rozwijających się. Rosyjską wizytę polityka skrytykowała Ukraina. Antonio Guterres powoływał się na zapisy Karty Narodów Zjednoczonych i rezolucji ONZ. Wzywał do sprawiedliwego pokoju na Ukrainie i zaprzestania działań zbrojnych w Strefie Gazy, Libanie i Sudanie. Wizytę Guterresa w Rosji od początku krytykuje Ukraina. W ocenie Kijowa spotkanie sekretarza generalnego ze ściganym za zbrodnie wojenne Władimirem Putinem szkodzi reputacji ONZ. Kremlowska propaganda przekonuje, że szczyt z udziałem przywódców kilkudziesięciu państw i sekretarza generalnego ONZ świadczy o tym, że Zachodowi nie udało się izolować Rosji na międzynarodowej arenie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 1 listopada na warszawskiej ulicy wyjadą autobusy i tramwaje 27 dodatkowych linii. Niektóre z nich będą kursowały co minutę. W sąsiedztwie cmentarzy przejedzie rekordowa liczba pojazdów komunikacji miejskiej, dlatego warto zrezygnować z samochodu, mówi Artur Zając z Zarządu Transportu Miejskiego w stolicy. Pod same bramy wszystkich cmentarzy, pod najważniejsze bramy będzie podjeżdżał bardzo blisko pojazdy WTP. Będzie specjalna organizacja ruchu, 27 linii, w sumie 3 tramwajowe, 24 linie autobusowe. W sumie na ulicach miasta będzie 1300 autobusów ogólnie obsługujących całe miasto, w tym linie cmentarne i około 250 tramwajów w ruchu. Dodatkowo również linie metra będą kursowały częściej niż normalne święta. Część osób, z którymi rozmawiała nasza reporterka Małgorzata Wosiek z komunikacji zbiorowej skorzysta, ale są i tacy, którzy nie zrezygnują z własnego auta. Samochodem, bo mam daleko do cmentarza. Będzie wiele utrudnień. To trudno, jakoś muszę sobie poradzić. Dlaczego nie autobus? Bo nawet nie wiem, jak dojechać autobusem na ten cmentarz. To jest łatwe, nie mam prywatnego samochodu, więc transport zbiorowy oczywiście. Oczywiście, że autobusem. Dlaczego? No, ze płatnego parkowania, niestety. Z transportu publicznego. Nie mam prawa jazdy. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji ruchu można znaleźć w internecie. Trzy wyjątkowe obrazy z amerykańskich muzeów trafiły na nową wystawę Zamku Królewskiego na Wawelu. Były jednymi z najcenniejszych w kolekcji rodziny Lanz-Korońskich. Po II wojnie światowej trafiły w ręce prywatne. Teraz dzięki współpracy z amerykańskimi muzeami są prezentowane polskiej publiczności, mówi Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. Może jest to niewielka wystawa, ale mamy do czynienia autentycznie z wyjątkowymi arcydziełami sprowadzonymi ze Stanów Zjednoczonych, z Muzeum San Francisco oraz z The Getty Museum. To dzieła Masaccia, czyli właściwie protagonisty malarstwa renesansowego. Święty Andrzej, jeden z najpiękniejszych obrazów. Wspaniały obraz Pezzelina, który dawniej był zwany mistrzem zwiastowania landskoronskich, oraz obraz z kolekcji prywatnej mniej znanego artysty. Wystawa została zorganizowana w 30. rocznicę przekazania zamkowi królewskiemu blisko 100 obrazów przez Karolinę Landskorońską. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport po południu po raz trzeci Adam Malecki. Co tam Liga Mistrzów, co tam Liga Europy, Liga Konferencji, to są prawdziwe europejskie rozgrywki piłkarskie. W końcu to w nich grają polskie kluby. Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa, potem jak na inaugurację ograły Kopenhagę i Betis, dzisiaj postarają się podtrzymać tę zwycięską passę. Już za niespełna 40 minut Jagiellonia podejmie w Białymstoku mołdawski Petrokup Tincesti. Szkoleniowiec Adrian Siemieniec nie zamierza lekceważyć niżej notowanego rywala i cieszy się już na piłkarskie święto. To jest historyczna chwila, kolejna, z czego się bardzo cieszę, bo już pierwszy historyczny mecz z fazy ligowej, grupowej na stadionie w Białymstoku i trzeba temu momentowi oddać szacunek. Można wszystko porównywać, ale na końcu jest boisko. I na boisku jest 11 piłkarzy z jednej i drugiej drużyny. Decyduje forma zawodników, decyduje ich postawa na boisku, decyduje decyzje personalne trenerów i na boisku trzeba udowodnić swoją wyższość. 27 sekund i tyle złotych myśli. Rywala nie zamierzają lekceważyć także legioniści, którzy zagrają na wyjeździe serbskim FK Baćka Topola. Trener Gonzalo Fejo wie, czego się spodziewać. Gramy z drużyną skomponowaną z Serbów, więc wiemy, że to są zazwyczaj ludzi charakterni, ludzi, którzy z punktu widzenia umiejętności rywalizacji i podniesienie tego poziomu, zaangażowanie w meczu potrafią, więc zdecydowanie mecz, w którym przeciwnik będzie chciał narzucić swojego tempa i swoje atuty. Początek meczu o 21:00. Gorący teren w Serbii, a także w Grecji, w Atenach, gdzie po niezwykle zaciętym boju koszykarki Polskiego Cukru Lublin odniosły pierwsze zwycięstwo w fazie grupowej Pucharu Europy. Wygrały jednym punktem 63-72 z Panathinaikosem. Tenisista Hubert Hurkacz został światowym ambasadorem Polski. To efekt współpracy, jaką nawiązał Polski Związek Tenisowy z Polską Organizacją Turystyczną. Jest to element akcji Promocja Polski przez Sport i wydarzenia sportowe. 8 listopada do wrocławianina w roli ambasadorki dołączy jedna z czołowych polskich tenisistek. Już państwo, pozostawiam wszelkie państwu, zostawiam wszelkie domysły, kto to taki będzie. Czy ty podejrzewasz, kto to będzie? No jest kilka podejrzanych tutaj. Tak. Reprezentantów Polski wciąż brakuje w założonej w 1954 roku Międzynarodowej Galerii Sław Tenisa, ale to już na pewno tylko kwestia czasu. W najbliższym czasie do tego zacnego grona dołączą pięciokrotna mistrzyni Wielkiego Szlema w grze pojedynczej Maria Szarapowa oraz najlepsza deblowa para w historii, bliźniacy Bob i Mike Bryanowie. Nie po raz pierwszy, proszę państwa, przekonujemy się, że redakcja sportowa w Trójce to mistrzowie suspensu. Mam nadzieję, że to się wszystko w końcu wyjaśni. Adam Malecki, bardzo ci dziękuję za to popołudnie. Dziękuję także. Jeśli chodzi o pogodę, to nie ma suspensu. W nocy zachmurzenie małe, na zachodzie i południu miejscami umiarkowane, a na południu i wschodzie także miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 1 stopnia Celsjusza lokalnie na wschodzie, około 4 stopni w centrum, do 9 na zachodzie, a na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat miejscami spadek temperatury możliwe przy gruncie do minus 2 stopni. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Monika Suszek i Katarzyna Borowiecka. 8-9 minut po 18. W tej godzinie będziemy mieli dla państwa m.in. zaproszenia na niedzielny koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej. She want neo soul, cause hip hop is old. She don't want no rock and roll. She want platinum or ice and gold. She want a whole lot of sun to fold. If you were obstacles, you just drive your cold. Cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan. Cause you was quick to learn, and we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spread my wings. And the world feels reason to know my name. I don't ask for much these days, and I don't bitch and whine if I don't get my way. I only wanna fertilize another behind my lover's back. I sit and watch it to roost and Seed od The Roots na początek trzeciej godziny popołudniówki w Trójce. Przypomnę, że wkrótce ukazuje się książka Questlove'a, współzałożyciela The Roots i perkusisty tej formacji, o hip-hopie. Hip-hop jest historią, ale to tak na marginesie. Jeśli chodzi o telefoniczne państwa poruszenie, to dzisiaj najmocniej poruszyła państwa sprawa świateł samochodowych. Możemy tak zacząć od tego, żeby karać kierowców jeżdżących na jednej lampie lub bez świateł w ogóle, albo wręcz zapominają włączyć światła, bo i tak na drodze jest widno, świecą lampy. Pozdrawiam i życzę bezpiecznej drogi. To 2027 trójek do państwa dyspozycji. Wciąż ten numer, chociaż teraz o szczególną uwagę proszę tych z państwa, którzy mają ochotę pojawić się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nie w niedzielę jednak, a w poniedziałek, bo mamy zaproszenia na nagranie koncertu formacji Polskie Znaki. Zaprezentują polskie pieśni ludowe. Ratują je przed zapomnieniem. No i to są pieśni, które poruszają niezwykle ważne, ale niezwykle także trudny temat przemijania. Poniedziałek, godzina 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej, a zaproszenia dla państwa pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. My tymczasem kierujemy teraz wzrok w stronę Ameryki Południowej. Zamiast plantacji koki, spływy malowniczą rzeką. Zamiast masowego wycinania drzew z lasu deszczowego, wycieczki do malowniczych jaskiń. Mieszkańcy terenów do niedawna opanowanych przez kolumbijskie grupy partyzanckie zyskują nowe sposoby utrzymywania siebie i swoich rodzin. Na zawartym kilka lat temu pokoju po wojnie domowej w Kolumbii zyskuje także środowisko naturalne. A o szczegółach Michał Strzałkowski. Jaskinie znajdujące się niedaleko San José del Guaviare w południowej Kolumbii kryją bardzo cenne malowidła, które mogą pochodzić nawet sprzed 20 tysięcy lat. Choć to unikat na skalę światową, dotąd nie oglądało tego wielu turystów. Teraz to się zmienia. Tereny do niedawna kontrolowane przez walczącą z rządem w Bogocie skrajnie lewicową partyzantkę FARC dziś są już całkowicie otwarte i bezpieczne. A lokalni mieszkańcy zamiast pracować przy uprawie koki lub wycinaniu lasu, mogą pokazywać dziedzictwo kulturowe swojego regionu zagranicznym gościom. To jest bardzo ważne miejsce dla nas, ludzi o rdzennych korzeniach. To jest właściwie miejsce święte. Wiążą się z nim ważne dla nas mity i legendy, historie przekazywane z pokolenia na pokolenie. To taka Biblia rdzennej ludności z tych terenów. Można się z tego wiele nauczyć. Mówi Amancio Caicedo, dziś przewodnik po jaskiniach, a jeszcze kilka lat temu drwal nielegalnie wycinający pobliski las deszczowy. Na kontrolowanych przez partyzantkę FARC terenach nie było wielu sposobów na zarobek. Skrajnie lewicowi bojownicy z przemytu cennego drewna finansowali swoje działania. Podobnie było z uprawą koki, z której wyrabia się m.in. popularny narkotyk, kokainę. Koka bowiem dobrze rosła na wylesionych terenach. José Rojas uprawiał tę roślinę, dziś wozi turystów na wycieczki. Uprawiałem kokę, bo nie widziałem innego sposobu na życie. Nie jestem z tego dumny, bo wiedziałem, ile złego w świecie robią narkotyki. Czułem się winny. A teraz wreszcie jestem dumny z tego, co robię. Dzielę się z ludźmi pięknem moich okolic i nie tęsknię za dawnym życiem. Teraz jestem wreszcie spokojny. Joaquin Vargas, który kieruje Stowarzyszeniem Rolników w południowej Kolumbii, potwierdza, że koniec wojny domowej przyniósł bardzo pozytywne zmiany społeczne i środowiskowe. W dzieciństwie wszyscy myśleliśmy, że uprawa koki i wycinanie lasu deszczowego to jedyne, co można robić w życiu. Nie marzyliśmy o niczym innym, bo nie było szans na nic innego. Rozumieliśmy, że niszczymy własne środowisko, ale z czegoś trzeba było żyć. Dziś możemy utrzymać rodziny w inny sposób, w sposób legalny, w sposób, który sprawia, że naprawdę żyje nam się lepiej. Ale zawarte w 2017 roku porozumienie pokojowe między rządem Kolumbii a partyzantką FARC, a także podobne porozumienia zawarte z partyzantkami skrajnie prawicowymi, nie sprawiły, że kartele narkotykowe zniknęły z południowoamerykańskiego kraju. I o ile w regionach objętych niedawno wojną domową plantacji koki jest mniej, to z drugiej strony w skali całego kraju upraw jest najwięcej od 20 lat. Do tego koniec wojny domowej w Kolumbii sprawił, że gangi narkotykowe zwróciły się ku sąsiednim krajom, Boliwii czy Peru, mówi Candice Welsh, która kieruje kolumbijską filią Biura Narodów Zjednoczonych do spraw narkotyków i przestępczości. Wynika to także z tego, że popyt na kokainę w świecie gwałtownie rośnie. Rynek nie obejmuje już tylko Ameryki, Europy i Australii, ale także coraz więcej regionów w Azji i Afryce. Skoro rośnie popyt, to rośnie też podaż. Dlatego widzimy też więcej upraw koki w Hondurasie i Ekwadorze. Gangi, kartele i partyzantki poprawiły też swoje zdolności rolnicze. Hektar terenu daje dziś dwa razy większe plony niż jeszcze dekadę temu. Prezydent Kolumbii Gustavo Petro zapowiedział więc zmianę sposobu walki z branżą narkotykową w jego kraju. Chce wzorem działań na terenach kontrolowanych niegdyś przez partyzantkę oferować ludności także w innych częściach kraju więcej możliwości zarobku innego niż praca dla narkotykowych karteli. Miejmy nadzieję, że będzie się to udawać, a ten materiał przygotował Michał Strzałkowski. Przypomnę, że pod numerem 22 i 7 trójek Daniel Leśniewski czeka teraz na Państwa telefony w sprawie zaproszeń na koncert. Poniedziałek, 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, polskie znaki i polskie pieśni ludowe, ratowane przed zapomnieniem, pieśni o przemijaniu. A teraz mały atlas burz w trójce, coś mnie goni nieustannie, taki jest tytuł tego utworu. przecina miasto na pół. Dwadzieścia dwie minuty po 18:00 słuchają Państwo Trójki. Teraz podarujemy sobie odrobinę luksusu, a może nie podarujemy. To wszystko zależy od Państwa, bo to pojęcie luksusu przez lata znacznie ewoluowało. Kiedyś takie zdanie, tu jest jakby luksusowo, znaczyło zupełnie co innego niż teraz. Tym luksusem były szeroko pojęte dobra materialne, domy, nowoczesne samochody, biżuteria z cennych kruszców. To był luksus. A dzisiaj coraz częściej te przedmioty z wyższej półki, bo raczej przedmiotami się zajmiemy, budzą sprzeczne uczucia i można się pokusić o stwierdzenie, że luksus nie ma logiki, bo im więcej kosztują dobra luksusowe, tym bardziej chcemy je kupować. Dlaczego tak się dzieje, to wyjaśnia psycholog biznesu Andrzej Tucholski. Warto też oczywiście zawsze z tyłu głowy mieć taką myśl, że takie produkty być może niekoniecznie powstają po to, żeby w rzeczy samej schodzić, mówiąc wprost. Takie produkty czasami istnieją, żeby wypozycjonować markę w jakiś konkretny sposób, takich gierek wizerunkowych, w które mogą grać ludzie, dobierając sobie jakieś tam symbole statusu, żeby coś zakomunikować światu. Firmy niestety również mogą grać w tego typu gry i właśnie przykładowo produkować coś zupełnie obrazoburczego, szokującego, żeby dotrzeć do klientów, do klientek, którzy inaczej by uznali, a ta marka jest nudna. Tutaj działa na nas taki psychologiczny mechanizm, który nazywa się pułapką niedostępności, czy w ogóle efekt niedostępności. Zofia Przymus, Katedra Marketingu Uniwersytet SWPS. Czyli na przykład, jeżeli coś jest mało dostępne, to budzi nasze pożądanie. Więc to jest też taki moment posiadania, czy to, że chcemy być naprawdę, posiadać coś, czego nie mają inni. Sam umiem sobie wyobrazić, dlaczego to jest całkiem zabawne, że marka bardzo mocno premium wypuszcza coś tak łamiącego konwenanse, łamiącego nasze oczekiwania. Jeśli ktoś ma, podziela moje poczucie humoru i ma niebotycznie więcej zer na koncie, potrafię sobie wyobrazić, czemu to się wydaje kuszące. Przywołam Karla Mengera, który już pod koniec XIX wieku doskonale w książce o zasadach ekonomii tłumaczył nam, że prawdziwa wartość dóbr nie leży w tym, jak z czego one zostały wykonane. Doktor Alicja Sielska, ekonomistka z Uniwersytetu Wrocławskiego. Czyli nie jest uzależniona tylko od ceny i użyteczności, ale przede wszystkim od tego, co ona reprezentuje dla kupującego. To, ile kosztuje wyprodukowanie produktu, jest bardzo często szalenie drugorzędne dla konsumenta, dla konsumentki, bo osoby, które są bardzo majętne, nie do końca muszą się takimi rzeczami przejmować. Marka, żeby była silna, marka, żeby była luksusowa, musi opowiadać spójną historię, która jest cenna dla człowieka, który będzie taką decyzję podejmował. Takie zdawałoby się absurdalne produkty nie tylko pozycjonują markę. Być może są też jakąś formą krytyki, buntu przeciwko kapitalizmowi lub właśnie dobrom luksusowym. Niektórzy posługują się takimi rzeczami przy budowaniu swojej tożsamości. Jeśli ja zasygnalizuję, jestem sobie raperem, mam bardzo dużo pieniędzy, chcę ludziom zasygnalizować, że nadal mam dużo pieniędzy, no to w tym momencie noszenie takiej bardzo dziwnej torby albo bardzo dziwnej bransoletki bardziej pasuje do mojego wizerunku, niż gdybym ekwiwalent cenowy tej bransoletki wydał na bransoletkę, która wygląda tradycyjnie. To by nie pasowało do mojego looku, do mojego wizerunku, do mojego wyglądu jako buntownik.

Dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Proliver Diabeto, osiągamy obie te ważne korzyści. Proliver Diabeto, zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Wiemy, że łączenie pracy z opieką nad małym dzieckiem nie jest łatwe. Chcemy wspierać rodziców najmłodszych dzieci. Dlatego wprowadziliśmy nowy program Aktywny Rodzic. 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem dla pracujących rodziców. Nawet 1500 zł miesięcznie na opłacenie żłobka. 500 zł miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny Rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. W Brico Marche okazja goni okazję. Do 31 października kupując artykuły samochodowe, elektronarzędzia oraz narzędzia ogrodowe, za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Tylko z kartą lub aplikacją Brico. Brico Marche. Tu zawsze masz taniej. Wiadomość od Toyoty. Słyszeliście już o regulacjach CAFE? To nowe normy emisji CO2, przez które już od początku przyszłego roku mogą wzrosnąć ceny nowych aut. Co gorsza, niektóre modele mogą w ogóle zniknąć ze sprzedaży. Na szczęście mamy jeszcze w salonach nową hybrydową Toyotę Yaris Cross. Do tego w bardzo atrakcyjnej cenie. Już od 104 300 zł. Warto się spieszyć. O tej ofercie wiedzą już wszyscy. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. 28 minut pozostało do 19. Skrót serwisu Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Premier komentuje raport o pracach podkomisji smoleńskiej. 24 wnioski do prokuratury. Tak kończy architekt smoleńskiego piekła, prowokator i notoryczny kłamca Antoni Macierewicz. To on na polecenie Jarosława Kaczyńskiego rozpętał polityczną wojnę domową, która ogarnęła cały kraj na długie lata. Zbrodnia i kara, napisał w portalu społecznościowym Donald Tusk. Unia Europejska potępiła Koreę Północną za wysłanie wojsk do Rosji, by pomóc jej w wojnie w Ukrainie. Ostrzegła przed poważnymi konsekwencjami dla światowego bezpieczeństwa. Zapowiedziała też, że skoordynuje odpowiedź wspólnie z państwami Zachodu. Dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie to wyjątkowa chwila. Jutro otwarcie nowej siedziby na Placu Defilad. Zależy nam na tym, by było to miejsce dyskusji i edukacji, a jednocześnie kontemplacji sztuki, mówi dyrektorka muzeum Joanna Mytkowska. Bardzo zależy nam na tym, żeby to była instytucja dla wszystkich, żeby spełniła Państwa oczekiwania, żeby była i dla lokalnych artystów, lokalnej sceny artystycznej, żeby animowała międzynarodową wymianę. To jest budynek poświęcony otwartej, równościowej, demokratycznej kulturze. Do 10 listopada w muzeum zaplanowano ponad 100 wydarzeń. O 19 pełny serwis w Trójce. A teraz ekonomiczne podsumowanie dnia i Marcin Jagiełowicz. Zadłużeni, którzy kupili mieszkanie na kredyt we frankach i wynajmowali je, mogą spotkać się w sądzie z bankiem tak jak wszyscy inni kredytobiorcy. Tak stwierdził dziś Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Frankowiczom przysługuje pełna ochrona i wypłata odszkodowań, jeżeli sąd stwierdzi, że w umowie były niedozwolone zapisy. Sytuacja, która myślę na ten moment dotyczy około połowy tak zwanych kredytobiorców frankowych i ważne, że Trybunał wypowiedział się w tej kwestii. Oczywiście o sytuację, w której kredytobiorca nie prowadzi firmy. Oczywiście, pewnie inaczej Trybunał podszedłby do sytuacji, w której kredytobiorca zaciągnął 10 kredytów i nabył 10 mieszkań inwestycyjnych. Natomiast o takim przypadku nie mówił Trybunał Unijny. Komentowała adwokatka z kancelarii Pilawska-Zorski Adwokaci Karolina Pilawska i dodawała, że dzisiejsze orzeczenie Trybunału usprawni pracę sądów. Przenosimy się za granicę. Dziś w Kazaniu kończy się trzydniowy szczyt BRICS do stolicy Rosyjskiej Republiki Tatarstanu. Przyjechali przedstawiciele 36 państw. W deklaracji końcowej czytamy, że uczestnicy porozumieli się co do budowy alternatywnego do dolara systemu płatniczego. to o tyle ciekawe, że amerykański Departament Skarbu zagroził grupie, że jeżeli ta wprowadzi taki system, to zostanie wyrzucona z międzynarodowego systemu rozliczeń SWIFT. Pierwszym gardłującym w tej sprawie jest oczywiście Rosja, bo do stracenia ma niewiele, a to właśnie taki alternatywny system jest prostym sposobem na obchodzenie sankcji. Walka z sankcjami zresztą też znalazła się w konkluzjach szczytu, podobnie jak stworzenie wspólnej giełdy zbożowej czy wzajemne inwestycje. Donald Trump faworytem Amerykanów w sprawach gospodarczych, choć o włos. 44% do 43% dla Kamali Harris. Tak wynika z badania Michigan Ross dla Financial Times, ostatniego przed listopadowymi wyborami prezydenckimi. Choć różnica jest minimalna, to trend pokazuje rosnące poparcie dla gospodarczej wizji kandydata republikanów. Donald Trump po raz pierwszy objął prowadzenie w tym sondażu. Były prezydent ma także więcej wskazań wśród odpowiadających na pytanie, kto poprawi ich sytuację finansową. Tu prowadzenie Trumpa jest bardziej okazałe, 45 do 37%. Pomimo, że Harris jest postrzegana za bardziej wiarygodną dla klasy średniej, tak uważa 49%, to autorzy badania wskazują, że jej przekaz gospodarczy traci impet w decydującym momencie kampanii. Karol Darmoros, Polskie Radio. Dodajmy, że wśród małych firm czy związkowców, u których większy posłuch ma Harris, 51% wskazuje, że ich sytuacja była lepsza za kadencji Trumpa, a tylko 28%, że za Bidena. Po stronie kandydata republikanów opowiedzieli się też inwestorzy za oceanem, co skutkowało w ostatnich dniach umocnieniem dolara i pozostałych walut Wielkiej Czwórki. Dziś złoty dostał nieco oddechu, choć nie za wiele. Za franka płacimy teraz 4,64, za euro 4,35, za funta 5,21, za dolara 4,02 zł. Swój rajd mimo wczorajszej korekty kontynuuje złoto. Uncja dziś kosztuje niemal $2,743. I jeszcze na koniec giełda. WIG20 zamknął dzień niemal 0,5% pod kreską. Dziś w nocy pogodnie, tylko na zachodzie i południu miejscami umiarkowane zachmurzenie. Na południu i wschodzie z kolei miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Od 1 stopnia lokalnie na wschodzie, przez około 4 stopnie w centrum, do 9 na zachodzie. 23 minuty do 19, za chwilę reportaż w Trójce. You got them big dreams, you wanna get out of here. You're sick of being stuck in the apartment. You're strapped for cash and, well, you don't know where to start. It isn't easy with the price of living, but oh, I know it's coming round again. Another birthday and another year older, oh, I know it's coming round again. When you get down, ooh, you're a lit one. Never been a dull one, always been a big star. Hey, when you get down, ooh, you're a lit one. Always been a big star, never been a dull one. It isn't easy when the town's full of broken hearts. Can you be holding on any tighter? Just take a breath and get out of this place. I know you can, just get yourself together. Oh, I know it's coming round again. Another birthday and another year older. Oh, I know it's coming round again. Emil and the Sniffers, Big Dreams. 20 minut pozostało do 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Usłyszą Państwo za chwilę niezwykle poruszającą opowieść. Właściwie będzie to opowieść o naszej, dorosłych, bezradności. 16-letnia Julia z Lubina odbiera sobie życie. Po jej śmierci ulicami miasta idzie marsz ciszy. I pojawiają się przejmujące pytania o to, jak długo jeszcze dzieci będą ofiarami rówieśniczego hejtu. Ale zaraz potem pojawia się druga bohaterka tej opowieści, 16-latka, która umieszcza w internecie film niby przeprosiny i staje się kolejnym celem hejtujących. Lawina to reportaż Małgorzaty Nabel-Dybaś z Radia Zachód o dwóch nastolatkach, które najprawdopodobniej nigdy się nie poznały, ale które połączyła tragiczna historia. Ej, patrzcie na nią. Obrzydliwa. Świat będzie lepszy jak ty. Po co żyjesz? Nikt cię nie potrzebuje. Mam na imię Julia. Mam 16 lat. Nigdy nie będę dorosła i nic mnie już nie boli. Poddałam się, wtchórzyłam. Nazwij to jak chcesz. Ja tego już nie usłyszę. Tak jak nie słyszę już tych wszystkich głosów. Ja nie potrafię tego zrozumieć, jak ludzie mogą być tacy okrutni w stosunku do takiej niewinnej dziewczyny. Ale to byli chyba rówieśnicy, nie? Tak. To były osoby z klasy, czy jakieś tam znajomi jej. Znajomi. I zaczęli się z niej wyśmiewać. Po prostu. Nawet ja widziałam, że na Instagramie, jak były zdjęcia jej, no to każdy się z niej wyśmiewał, bo mam nawet screeny, jak na przykład wstawiali to na relacje i na przykład dawali komentarz, że dobrze jej tak i w ogóle. Julia 8 miesięcy temu była jeszcze moją klientką. Miałam z nią terapię około roku. Nie mam pojęcia, czy to był impuls i impulsywnie Julia zadziałała, spowodowane jakimś zdarzeniem, o którym my jeszcze nie wiemy, czy też to było bardzo mocno zaplanowane. Była osobą dosyć nieśmiałą z uwagi na to, że już w szkole podstawowej przeżywała samotność w taki sposób, że szkoła podstawowa i grupa rówieśnicza ją izolowała z uwagi na, tak jak dzieci to tłumaczyły, z uwagi na jej różny strój, z uwagi na to, że nie miała i nie dostosowywała się do tych grup rówieśniczych, do potrzeb tych grup. Julia bardzo często podczas spotkań terapeutycznych mówiła o tym, że jest samotna i że te koleżanki tworzą wokół niej różne plotki, które budują ten ostracyzm już później klasowy czy szkolny. W związku z tym, ponieważ czują się takie dzieci bardzo niepotrzebne i tak bardzo samotne, że tracą jakby poczucie sensu życia. I mimo, że rodzina była bardzo opiekuńcza, taka, która bardzo się starała, trudno teraz stwierdzić, co zaważyło na tej decyzji. I myślę, że hejt rówieśniczy jest mniejszą trudnością niż samotność dziecka i nękanie w relacjach. Grupy rówieśnicze, które nękają, nie mają chęci rozwiązania tego konfliktu. Im zależy na tym, żeby była ofiara, żeby budowała też swoją wewnętrzną pozycję w grupie. Aspirant Silwia Serafin, proszę. Dzień dobry, pani aspirant. Ja przygotowuję reportaż w sprawie samobójczej śmierci Julii. Chciałam się dowiedzieć, ile było zgłoszeń dotyczących nękania dziewczynki. My mieliśmy tak naprawdę jedno postępowanie prowadzone i to było takie, że tam chodziło o używanie słów wulgarnych. Tam było tylko po prostu o przekleństwach w kierunku Julki. Także no, zrobiliśmy co mogliśmy w takiej sprawie. Po prostu dziewczyny zostały przekazane później do sądu i sprawa była w sądzie. No my nie możemy nic więcej, jeżeli chodzi o nieletnich. Julcia była wspaniałą, pełną radości, zawsze roześmianą dziewczynką, do momentu, gdy na jej drodze stanęli ci, którzy z powodu wrażliwej duszy naszej córki obrali ją sobie za cel, dokuczali na wszelkie możliwe sposoby. Nie wszyscy byli typowymi łobuzami. Często były to wzorowe uczennice z tak zwanych dobrych domów. Dlatego niech ten marsz będzie alarmem dla wszystkich. No jak się dowiedziałam o tej sprawie, doszły do mnie screeny dyskusji dzieci gdzieś na jakimś portalu, chyba to był Instagram. I to zobaczyłam na własne oczy. Dyskusje dzieci po śmierci Julii. Mnie już przeraziła ikonka takiej postaci wiszącej i prześmiewcze komentarze. Ktoś chyba tym symbolem pokazał, no się powiesiła. Plus jeszcze nagranie dziewczynki, która przepraszała, że się trochę unieśli wcześniej. Widzieliście te przeprosiny w sieci? Widzieliśmy. To była wielka ironia. Ta dziewczyna mówiąc, że przepraszam tą, co się za... Było wielką ironią i też mówienie o osobie zmarłej, która popełniła samobójstwo. No myślę, że to nie jest odpowiednie określenie tej, co się za... To tak wyglądało, jakby ona to właśnie z niechęci nagrała, że nagrała, bo jej każą, ale w ogóle jakby nie czuje współczucia do tej osoby zmarłej. My dalej tego nie możemy zrozumieć, jak tak można postąpić. Tak są? Ja jestem dziennikarką, przygotowuję reportaż o Julii z Lubina i jej śmierci samobójczej. Mhm. I w trakcie, kiedy nagrywałam rozmowy, dowiedziałam się o drugiej dziewczynce, która opublikowała takie ironiczne przeprosiny. Mhm. I ta dziewczynka określana jest mianem hejterki, to znaczy jednej z osób, które nękały Julię. No ale dowiedziałam się od pani rzecznik z policji z Lubina, że to jest pana córka i stała się przypadkową ofiarą tej sytuacji. Skala tego była po prostu potworna. Te pierwsze dni to było, ja nawet już ciężko mi w ogóle jakby emocjonalnie sobie to wszystko poukładać, ale żeby, gdyby pani widziała, co się działo, na jakich słów używano w stosunku do niej i jak niewielkie znaczenie miała prawda i jak to się wszystko wszystkim nagle skleiło, że jakby ten filmik dotyczy tej samej sprawy. Ja się jakby nie dziwię temu, że mogło się to ludziom skojarzyć, ale poziom hejtu, jaki się wylał na nas jako rodziców, na epitety, które my czytaliśmy, nasze nazwiska, adresy pod każdym z tych artykułów, to po prostu było coś strasznego. Nie wiedziałem, że tak funkcjonuje. Wiesz, social media całe i jak bardzo szybko się to rozlewa. My się też baliśmy jakby ze strony naszej, że drugie dziecko sobie coś zrobi, bo to no, poszło w taką falą nienawiści w kierunku tej dziewczyny, że szok. Ja nie tłumaczę, że takie są teraz dzieci, bo jakby to nie ma znaczenia. To ona przy mnie taka nigdy nie była. Ja jej z tej strony nie znałem. Może to mi pozwoli uratować ją w społeczeństwie gdzieś i może to jest dobry moment, żeby zwrócić uwagę na to, co dzieci robią, jak rodzice nie patrzą. Staram się gdzieś szukać pozytywów, bo mi było... Teraz już jest lepiej, ale te pierwsze 10 dni to było straszne. Jak klęczy, zdjęcia z profili, wyzwiska, my, nas jako rodziców, od prymitywów, od patologii, które powinny być kastrowane, palone, no straszne to jest to, co piszą rodzice, dzieci, bo na początku dzieci, a później rodzice. W sprawie drugiej dziewczynki prokuratura rejonowa w Lubinie postawiła zarzuty kilkunastu osobom, które upokarzały ją w internecie i życzyły jej śmierci. Takich wpisów dokonało co najmniej kilkanaście osób. Dwaj chłopcy. Były to osoby, które ukończyły 17 rok życia. Te osoby usłyszały zarzuty. Oni przyznali się do popełnienia tego przestępstwa, wyrazili skruchę. Jeżeli chodzi natomiast o ustalonych nieletnich, którzy dokonywali wpisów, to te materiały w najbliższym czasie zostaną przekazane do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, ponieważ ten właśnie sąd prowadzi postępowania o czyny, które zostały popełnione przez osoby nieletnie. Te zachowania nie są takie bezkarne, jakby się wydawało i że ci ludzie wcale nie są tacy anonimowi. A ludzie chcą teraz chyba linczu. Chcą kary. Dzieci, które stawały za Julką, których to zabolało, ale z drugiej strony zrobiły to samo, z którego powodu Julka odebrała sobie życie. Druga dziewczynka musiała zmienić miejsce zamieszkania. Jej rodzice odcięli ją od mediów społecznościowych i teraz przebywa na długim zwolnieniu. Jest w trakcie zmienienia szkoły, 2 miesiące musi być teraz na zwolnieniu, żeby to wszystko ucichło, pomimo tego, że mieszkamy w innych miejscowościach, dość daleko od siebie. Do szkoły swojej ona nie ma powrotu. Absolutnie żadnego, do miasta w ogóle, w którym mieszkała. I jakby ja nie mogę zrozumieć dlaczego. Dlaczego nikt z dziennikarzy nie zapytał, bo ja tych dzieci rozumiem. Hejt łączy, bardzo szybko stworzyły się grupy. Redaktor, żeby pani widziała te grupy na Instagramie, ja przepraszam za słownictwo, ale imię i nazwisko mojej córki, ruch, imię i nazwisko mojej córki, dołącz do grupy. 1000 osób dołączone do tej grupy. Cierpieliśmy strasznie przez to, co zrobiła. Z mamą Julii rozmawiałam tylko przez telefon. Nie miała siły, żeby spotkać się ze mną osobiście. Zrozumiałam też, jak bardzo ważne dla rodziców jest znalezienie w tej całej sytuacji tego jednego winnego. I po prostu ból jest taki, że wie pani, my dlatego poszliśmy się pytać i kiedy słyszymy, że jeszcze nie wiadomo, więc bo ja nie wiem, czy po prostu się może okazać, że jest kat, a w reportażu byłby na przykład za szybko pokazany jako ofiara. O to mi chodzi i gdzieś to mnie po prostu poruszyło. My z mężem bez przerwy, wie pani, tylko zachodzimy w głowę, dlaczego, to, rozumie pani, no co ja mogę więcej powiedzieć, ja straciłam moje jedyne dziecko. W nękaniu zaczyna się od plotki, która gdzieś się przedostaje do społeczności szkolnej. To się dzieje na poziomie grupy i dlatego bardzo trudno na to nauczycielom zwrócić uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o nękanie, no nie wskażemy tego sprawcy, nie wskażemy tej grupy, bo tych grup było bardzo dużo. Właściwie to jest cała klasa, właściwie to jest cała szkoła. Nie da rady tego sprawcy znaleźć. To jest piosenka dla Julki. Czy jest spokój i czy czas już masz dla siebie? I czy słońce świeci jasno już na wieki? I czy lęki razem z bólem już zniknęły? Hejt był zawsze. Zawsze był, tylko po prostu trzeba reagować. Nie udawać, że się nie widzi, bo teraz po prostu przez internet prosto wszystko te dzieci nie wytrzymują. Tak myślę. Też tak. Gdzieś. I po prostu nie, my też jako rodzice nie jesteśmy w stanie wszystkiego zobaczyć, wszystko przeczytać, wszystko się dowiedzieć. Po prostu nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego internetu, co się dzieje poza. A poza nimi, jak nasze dzieci, wydaje nam się, że się uczą, a mogą przechodzić gehenny, bo ktoś ich obraża w tym czasie. Wchodzi się do pokoju i co? A nic, robię fizykę. A wcale to nie jest fizyka, tylko może ociera łzy, jak zamknę drzwi. Od wielu lat są takie historie, tak? I to się nie zmienia. Co zrobić w takim razie, żeby to się zmieniło? Żeby do takich sytuacji nie dochodziło? Albo było ich mniej? Co zrobić? Ja sam mam małe dzieci i naprawdę boję się, co będzie, jak pójdą do szkoły, nie? Nie wiem, co robić, wie pani, nie wiem. Ja też sam byłem kiedyś nauczycielem i zrezygnowałem z tego zawodu, no bo widzi pani, co się właśnie dzieje. Pan pyta mnie, ja pytam was i nikt z nas nie zna odpowiedzi.